Estás a escoitar Fala Melide, a emisora do Instituto, na 90.5 da FM e na páxina web do IES de Melide. Hoxe estamos con vos, alumnado de primeiro ESO A do IES de Melide, para facer o percorrido do Corremelide e falarvos un pouco sobre a nosa vila. Entre toda a clase, estivemos traballando este trimestre sobre esta carreira, elaborando en conxunto este programa de radio. Comecemos logo este programa especial Corremelide nas ondas. O Corremelide naceu no ano 2000 como unha carreira en defensa da lingua e promoción do deporte, na que participasen todos os escolares de Melide, sen distinción de xénero, idade ou condicións físicas, obxectivos que aínda seguen presentándose hoxe en día. Sabías que o Corremelide se creou inspirándose no Correlingua? Como todos e todas sabemos, o Correlingua é unha carreira que se celebra en distintas comarcas de Galiza coa finalidade de defender a lingua. No ano 2000, a Manolo Castro, profesor de Ciencias Naturais no IES de Melide e daquela membro do equipo directivo, ocorrerase a idea de facer unha carreira semellante en Melide. Así os estudantes do instituto non terían que desplazarse. Neses anos, no instituto había máis alumnado que agora, alrededor de 700 alumnos, mentres que agora non chegamos a 500. Ademais da defensa da lingua e a promoción do deporte, o Corremelide ten máis obxectivos, como dar a coñecer o casco histórico e os monumentos da nosa vila, ou fomentar o compañeirismo e a diversión por medio do deporte. Dito isto, xa podemos comezar. Preparadas, listas... Para! Que primeiro haberá que explicar cal é a saída. O punto da partida da carreira variou ao longo dos anos. Durante varias edicións estivo diante do tanatorio, pero decidiu cambiarse para non molestar a xente que velaba os seus defuntos. E agora a saída atópase ao comezo da Rúa México. Pareceme unha boa idea. Comeza a carreira. A verdade é que se vai bastante ben por aquí. Sí, é unha reta moi xa. Esta rúa, por que se chamará así? Pois creo que se chamou deste xeito en homenaxe ao arcebispo de México, Don Mateo Segade Burgueiro, de orixe melidense, e que construiu varios edificios na vila, como a obra Pía de San Antón, da que falaremos máis adiante. Xiramos a esquerda por un camiño que se chama... Cavadas. E por que ese nome? Pois porque noutros tempos aí cavábase a terra para o cultivo. Aquí hai unha pequena costiña. A xente que empezou facendo un sprint debe estar algo cansada. Ei, deixa de falar e correde. Mirad aí, está o albergue. O albergue municipal de Melide. Mozas, mirade, aí está o albergue oficial, o lugar onde descansan os peregrinos despois de realizar a antepenúltima etapa do famoso Camiño de Santiago. Uf, que cansa estou. Que vos parece se paramos un pouquiño a recobrar o alento e falamos do camiño? Pareceme ben, pois eu tamén estou algo cansa. Sabíades que o Camiño de Santiago é unha ruta que percorren os peregrinos de todo o mundo para chegar á cidade de Santiago de Compostela, onde se veneran as reliquias do apóstolo Santiago Maior? A min, dixéronme que durante toda a Idade Media este camiño foi moi importante. Construíronse igrexas e mosteiros ás súas beiras e foi unha vía de intercambio cultural con Europa. Despois, a partir do século XVI, foi un tanto esquecido, pero a finais do século XX... O camiño recuperou o seu valor en actualidade, milleiros de peregrinos percorren o traxecto cada ano. Esperade un momento. Ainara, ti dixaches que a de Melide é a penúltima etapa, e logo cal é a anterior, ou sexa, a antepenúltima? Pois son as etapas de Palas de Rei, o Leboreiro e Furelos. Palas de Rei é unha vila con moito encanto. Eu paso por ali moitas veces, cando vou á casa da miña curmá que vive en Lugo. Nas proximidades desta vila atópanse múltiples, mamos, dolmens e castros. Ei, pero non vos esquezades de que Melide, no Concello de Toques, tamén hai dolmens e mámoas, como por exemplo, Pena da Moura e o Forno dos Mouros. Sabíades que Palas deu o seu nome ao Palatium Regis, Palacio do rei visigodo Witisa que reinou entre os anos 702 e 710? Vaya, non o sabía, pero do que sí xa estaba informada é de que ali encontrase o castelo de Pambre, o lugar máis visitado desta vila. Eu non coñezo moito Palas, só fun cando visitei o castelo de Pambre. Sei máis do Levoreiro. Ali atópase a igrexa de Santa María, un templo románico. En fronte da igrexa está un antigo albergue de peregrinos. Ademais, nesta localidade encontrase unha antiga vía romana. Ainara, ti antes nomeaches Furelos, coñécelo. Pois claro, vou ali andar en bici co meu pai. Ali está unha praia fluvial do río Furelos, que nace na Serra do Carión. Pertence ao concello de Toques. O Furelos é un afluente do río Ulla. Sobre o río atopas unha ponte romana do cal eu sei unha lenda. Sí, pois contanola. Hai moito, moito tempo, os veciños necesitaban unha ponte para cruzar o río Furelos e contrataron un mouro ao que lle pagarían con monedas de ouro para que a construíse. Pero o mouro decidiu deixar unha pedra mal colocada para que, pasado o tempo, a ponte caera e así el tivese a oportunidade de remendala. E así ocorreu varias veces ata que os veciños se deron conta. Entón decidiron quentar unhas pedras para que o mouro se queimase. A min dixérome que aínda hoxe a marca da man do mouro segue na ponte. Será verdade? Non o sei, pero o que si sei é que despois de Melide os peregrinos xa chegan a Compostela en dúas etapas, pasando por Arzúa e o Pedrouzo. Pero xa nos liamos moito tempo aquí parolando. Veña, a seguir correndo que imos quedar en desvantaxe. Agora pasamos pola rúa San Antonio. Recibe este nome porque ali atópase a igrexa de San Antonio. Seguimos avanzando polo noso percorrido e agora estamos na travesía principal. Esta rúa chamase así xa que vai dar a rúa principal, que recibe este nome porque na Idade Media era a rúa principal da vila, que ía dende a igrexa de San Pedro ata o castelo. Continuamos polo camiño do castelo. Nesta rúa atópase o castelo, un dos lugares máis emblemáticos de Melide. Recibe este nome porque antigamente había un castelo do que só quedou o topónimo. Non temos moitos datos acerca do castelo, pero despois de consultar algunhas fontes sabemos que o castelo de Melide construíuse na Idade Media sobre un antigo castro. Foi destruído durante as revoltas irmandiñas no século XIV e os reis católicos non permitiron a súa reconstrucción. Sí, así Isabel e Fernando tiñan controlados os nosos antepasados. Coas pedras do castelo construíse o convento de Santi Espíritu, actual igrexa parroquial. No lugar do castelo levantouse a igrexa do Carme e un campo santo. Dende o castelo temos unha das mellores vistas de Melide, pero aquí é onde botan os fígados a mellor parte dos corredores, miúda costa. Sen lugar a dúbidas, esta é a peor etapa do corre Melide. Sí, e sempre hai postos de control por se alguén se lle ocorre coarse e evitar a subidiña. O certo é que este tipo de trampas non son moi deportivas. Menos mal que despois temos unha baixada pola rúa Eichoas. Acerca deste nome hai dúas teorías. Unha delas di que ali cazábanse perdices e as trampas chamábanse Eichoas. E a outra é que pode provir do termo latino ostiolum, que significa entradiña. Nela atópase a meirante parte dos bares de Melide. Aquí, a nosa dereita, queda a rúa Alberto de la Fuente, en recordo deste médico melidense que instituiu a festa do San Caralampio, a nosa festa, que se celebra nesta rúa. O San Caralampio, coñecido tamén como Festa dos Borrachos, está dedicado ao viño e faise o segundo domingo de setembro. En ela, grupos e comparsas percorren as rúas. Na rúa de Ichoas tamén se atopa a Praza de Herba, que se chama así porque ali vendíanse os carros de herba. A continuación, pasamos pola Rúa da Moa, que recibe este nome porque antigamente, nesta zona, que estaba fora da muralla que rodeaba Melide, atopábase unha pedra para puir, denominada Moa. Agora xa os nosos corredores van moi cansos, porque xa están chegando á meta. Pero ánimo, un pouco á dereita collemos pola Rúa San Pedro, chamada así xa que antigamente nela atopábase a igrexa parroquial de San Pedro, construída no século XIII. A porta orixinal desta igrexa, con elementos do románico e decoración gótica, atópase agora na capela de San Roque, que non está no noso percorrido. E chegamos ao momento de facer o sprint final. Coñemos a nosa esquerda pola rúa do convento, e xa que estamos vendo a meta. Dame as de peixe espada e o vento que non se para. malvas escollidas que prendan a luz do día. E por fin, a meta. Moitísimos corredores e corredoras chegan exhaustos. E hai algúns que se atopan mal porque teñen dificultades para respirar. Menos mal que hai un equipo de persoas dando bebidas e axudando os que chegan en mal estado. Tamén hai outro equipo que se encarga de apuntar con maior cuidado posible os nosos números dos dorsais, para saber quen foron os gañadores ou gañadoras. Ao primeiro en chegar, tómaselle tamén o tempo. Cando xa comezamos a respirar un pouco, podemos apreciar que estamos no centro do Melide Antigo, na Praza do Convento, que está cheo de xente, con música e un escenario onde se anuncia o que está a pasar. Esta é a praza máis importante de Melide. Alí é onde se cruzan os diferentes camiños de Santiago, o de Oviedo e o francés. Nesta praza están moitísimos dos edificios máis importantes de Melide. A igrexa de San Pedro, a obra pía de San Antón, onde está o concello, e o Museo da Terra de Melide, que anteriormente era un hospital de peregrinos. A igrexa de San Pedro chamase Igrexa de Santi Espíritus. Era un antigo convento de franciscanos construída no século XIII coas pedras do castelo, que fora derribado durante a Revolta Irmandiñas, como xa dixemos antes. No altar maior está un magnífico retablo barroco, obra de Francisco de Castro Canseco, un dos grandes escultores do barroco galego. No centro do retablo maior, de estilo barroco do siglo XVII, está unha imaxe da Inmaculada Concepción do siglo XVIII, algo moi frecuente nos conventos franciscanos. Da antiga igrexa só queda unha pequena capela lateral, con bóveda e arco triunfal oxival, chamada Capela do Santo Cristo, porque tal vez estivo nela o Cristo que hoxe está na capela de San Antón. Dentro da igrexa hai varios sepulcros, entre os que destacan os dedicados a Leonor de Mendoza e Inés de Castro, primeira e segunda muller respectivamente de López Sánchez de Ulloa, de estilo gótico. A obra pía de San Antón é un pazo barroco con capela, fundado en 1671 por un arzobispo de orixe melidense chamado Dom Mateo Segá de Bugueiro, entre reos que eran propiedade da súa familia. E iso de obra pía que significa? Obra pía significa piadosa, devota, porque no principio construíranse para que se fixese unha escola, por iso tamén lle chaman a colexiata. Sí, iso todo pono en riba da porta principal, no dintel. Na parte de arriba desta porta vemos unha especie de triángulo, que en arte se chama frontón, e está partido cun escudo no medio. Mirando en internet vimos que a capela é de estilo barroco, que era a que estaba de moda cando se construiu a capela, e que a construiu Domingo de Andrade, un famoso arquitecto galego. Dentro hai dous sarcófagos, un é de Don Mateo Segá de Bugueiro e outro é de Don Antón Segá de Varela, o seu sobrinho, pero ningún dos dous está enterrado aquí. A planta baixa estaba destinada ás cortes, adegas e outras dependencias, e a alta, aulas e vivendas. No século XIX pasa a ser un pazo do Marqués de Corbera. Desde 1960 é casa do concello. Do pazo só se conservou a capela. No resto do edificio mantívose a fachada e destruíuse o interior para o novo uso que ía ter o edificio. Un lugar de visita obrigada é o Museo da Terra de Melide, que está xa case saindo da praza, do convento, nun edificio que antes era un hospital de peregrinos. O museo creouse o ano 1978 pola iniciativa dun grupo de amigos interesados no estudo, coñecemento e divulgación da cultura e o patrimonio da Terra de Melide. Instalouse nun principio no baixo do concello, na biblioteca municipal, nunha mostra de arqueoloxía castrexa e facendo cada verán exposicións de etnografía. Despois de 4 anos, os fondos aumentaron e reclamaban máis espazo, polo que en 1982 se traslada a unha casa, tamén na Praza do Convento, que se instalan dúas salas. Pero os fondos do museo seguían medrando e o museo necesitaba un espazo maior e máis acondicionado, polo que en 1999 mercouse o antigo hospital de peregrinos para construir nelo o novo museo. A fachada rehabilitouse e nela consérvase a inscripción que explica que no 1502 o conde de Monterrey, don Sancho de Ulloa, mandara construir este hospital de peregrinos. O novo museo inaugurouse en 2001 grazas á implicación dos veciños e xentes de Melide, que mediante unha subscripción popular conseguiron os fondos necesarios. Pero ademais desta implicación do pobo de Melide, a existencia do museo é posible grazas ao traballo e entrega de Xosé Manuel Broz, o seu director, durante moitos anos, e tamén profesor de Historia no IES de Melide. No Museo de Melide podemos visitar as seguintes seccións. Na sala 1 están as fotografías dos monumentos do Camiño de Santiago, unha maqueta onde se localizan os monumentos da terra de Melide, capiteis medievais e sartengos funerarios. Tamén hai pintura mural, a historia do Hospital de Peregrinos de Sanchi Espírito, sala de usos múltiples. Na sala 2 están as seccións do Neolítico e da Idade do Bronce. Na sala 3 podemos ver os achados do castro da Graña, toques e da vila romana do Piñor. Esta tamén o de Souriño de Moedas de Sobrado e unha colección de moedas e relosos. A sala 4 é a dos oficios tradicionais, a forxa do ferreiro, o carpinteiro, o zapateiro, o zoqueiro. Na sala 5 están os apeiros do agro e do telleiro, a escola antiga e o xoguete, os objetos do barbeiro e a música na terra de Melide. A sala 6 está dedicada ao tecido do liño e a lá, e a sala 7 a casa. E rematamos coa sala 8 onde está a biblioteca e o arquivo e un obradoiro de restauración. Como é costume xa desde a primeira edición do Corremelide na Praza do Convento, desenvolvense xogos populares durante a carreira para ofrecer lecer e ocio aqueles e aquelas que non estén a correr nese momento. No IES de Melide está a sede da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, creada lá polo ano 2013 da que Xan Méndez é o presidente. A Xan, coñecémolo ben porque é o que atende a cafetería do Instituto, o lugar preferido de todos. Os xogos populares son parte da cultura de todos os povos, pasan de pais a fillos e son espontáneos, creativos e motivadores. No Corremelide podedes practicar os seguintes xogos. Acorda, que ben sabedes todos e todas como se xoga. Dos xogadores agarran unha corda por cada extremo para darlle voltas e os demais colócanse en fila para ir pasando sen perder quenda. Tamén podemos facer campeonatos de tiro con corda, que son moi divertidos. Outro xogo que gusta moito é tiro ao prato, que consiste en disparar unhas escopetas cunha goma que fai de bala e darlle a un prato que sae lanzado. Tamén é moi pavero iso de tentar meter argolas nas botellas. Tamén hai moitos aros que hai que facer rodar en equilibrio. Para suxeitar o aro utilízase unha guía, un pau cun gancho na punta. Este era un dos xogos favoritos dos nenos de antes. Case todo o mundo intentan andar con zancos, que soen estar feitos de madeira con uns topes para pousar os pés e nos fan máis altos. A súa altura vai de 15 a 45 centímetros aproximadamente. Outros prefiren xogar a rá, que consiste en lanzar uns discos metálicos chamados pellos, dende unha distancia de 2 ou 3 metros e tratar de metelo na boca dunha rá de ferro e outros buracos. En Melide, case todas e todos somos expertos en bailar o peón, que é un xoguete de madeira que leva na punta un cravo. A parte de arriba chamase pirucho e a máis ancha é a barriga. En Melide hai varios artesáns que traballan a madeira e fan peóns. De feito, hai un par de anos, os rapaces de Melide, axudados por un grupo de profesores, fixeron un vídeo sobre o peón. Non nos gustaría rematar o noso programa sen recordar que, ademais dos carpinteiros en Melide, conservamos outros oficios tradicionais nos que se traballa artesanalmente, como cesteiros, ferreiros, modistas, zapateiros. Aquí na Praza do Convento podemos ver feitura, onde podes encargar un fantástico traxe tradicional. Se queres calzarte en plena praza Zapatería Laia, fache uns estupendos zapatos artesáns a medida. E xa, despois desta carreira pola vila de Melide, imos rematando este especial Corre Melide nas ondas. Despedímonos os alumnos de primeiro de ESO. Adeus! Grazas por escoitar este programa da nosa radio Fala Melide, a emisora do Instituto no 90.5 FM ou na web do IES de Melide.